Bakit ba ako'y nasasaktan? Pag nakita kang may kausap na iba, bakit ako ngayon lumuluha? Pag ikaw ay may kasama. Ako, di ko alam kung ano ang dahilan. Kapag meron kausap kang iba, siguro nga kaya in love ako sa'yo. Sa'yo di magbabago ang pag-ibig ko. Sana ay iyong mapansin ang sigaw ng aking puso. In love, of course.